To DGE, ha? To DGE, tak? La la la la la la la. Ej, go Poznań, go, go Poznań, go. Go Poznań, go, go Poznań. Go Poznań, go, go Poznań, go. Go Poznań, go, go Poznań. Go Poznań, go, go Poznań, go. Na końcu świata nawet poznasz to. Tych rozwiązań moc, zobowiązań stos. Sypie los szlepy, jedzie płyta pod sklepy. Liczą się konkrety, jak u kobiety duże uda. Nie wątpię, czy mi się uda w ogóle. Jak umrę w butach, kiedyś zrobię ostatni dwutak i tak. Nie odejdę przecież, kurwa, tak jak Hutas i Han. Życia bilans to pół na pół. Z bąga buch na dwóch i tylko mrok i dół. Bezimiennie, to jak chód, tym rokiem chód we mnie. Ten puls we mnie, co pulsuje niezmiennie. Co pulsuje niezmiennie. Pulsuje niezmiennie, niezmiennie. Go Poznań, go, go Poznań, go. Go Poznań, go, go Poznań, go. Go Poznań, go, go Poznań, go. To silniejsze niż złość i to jest najważniejsze, bo każdego dnia wybieram mniejsze zło. Choć dzisiejsze tło jest trochę inne niż to. Całkiem na początku, może nie całkiem w porządku. Wiele wątków z biegiem lat, twój się gmatwa. Życia pułapka to jak ucieczka z Alcatraz. Biało sezonowo, zielono wiało, biało na biało. Fragmenty układanki poskładam w całość. Choć bywało, że chciałeś się ustrzec od bicia w lustrze. Bywało różnie, lecz dobry duch strzegmy zawsze. Dziś piszę dedykację dla całej kliki. Wierny pacjent ślepych losów kliniki. Wierny pacjent ślepych losów kliniki. Wierny pacjent ślepych losów kliniki. Go Poznań, go, go Poznań, go. Go Poznań, go, go Poznań. Poznań, go, go Poznań, go. Go Poznań, go, go Poznań. Stąd wyrastam, gieru, pią, pią rejony. Ludzi tabuny, złapane w iluzji szczony. Te mikrofony, to bramy do innego świata. Tak gramy, a brat wspiera brata. A blaka, blaka, lecą lata. Szacunek to moja wypłata. Znają ten flow wśród miejskich watach. I puszczają to na chatach, na wyrytach i w samochodach. Wszystko co mam to te słowa, to moja droga. Moja w tym głowa, żeby zdać ten test. Nawet nieznaczny gest się liczy. A ty zacznij na siebie liczyć. Żyjąc w moralnej dziczy, trzeba w siebie wierzyć, siebie ćwiczyć. No bo to ten polski styl picia, miejski tryb życia. Nie mam nic do stracenia, trochę mam do ukrycia. Na głowach duragi, na nogach bagi. W kejdach dragi i długie w chuj balangi. Kumple w Anglii, kumple w rajku, życie nagli. Wyjechali szukać wiatru dla zagli. Robi wałki, paru innych co zostało tutaj. Jedni zmądrzeli, inni palą kupa. Jedni walą z buta, inni jeżdżą furami. Jedni żyją sami, inni parami. Sami, sami, inni ciężko pracują na swój pieniądz. I wiesz, co miesiąc mają legalny cash z tego. Wiesz dlaczego? Przyszedłem tutaj z kolegą. Go Poznań, go, go Poznań, go. Go Poznań, go, go, go Poznań. Go Poznań, go, go Poznań, go. Go Poznań, go, go Poznań. Go Poznań, go, go Poznań, go. Go Poznań, go, go Poznań. Go Poznań, go, go Poznań, go. Co to jest? Poznań, go, go Poznań. Specjalną dedykacją dla mojego miasta, dla wszystkich moich ludzi rozsianych po całym globie. DGEL Polako powinien żyć jako tako. Jedna miłość każdemu z was. Każdemu z was życzę, żeby mu się udało. Go Poznań, go Poznań, go. To DGE, ha!